Designer Outlet Roermond. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Even overblijven, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar. Alle Beemse kaasplakken 150 gram. 1 plus 1 gratis. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Bepaal ik zelf wat ik mooi vind? Of sturen algoritmes mijn smaak? De Volkskrant gidst mij door het culturele landschap. En laat me nieuwe wegen en plekken zien die ik anders had gemist. Open je wereld. De Volkskrant. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Justitie heeft maanden met de verdachte van de Drentse goudroof onderhandeld over het teruggeven van de gouden helm en de armbanden. Dat zei de aanklager net op de eerste dag van het proces. Het was een lange, intensieve en complexe weg die wij samen met de verdediging hebben bewandeld, waarbij het vertrouwen in elkaar aanvankelijk een wankele basis vormde. Met twee van de drie verdachten kon justitie een deal maken. Als ze vertelden waar de kunstschatten lagen, zouden ze minder straf krijgen. In dichte mist op de A28 bij Assen zijn twee zware ongelukken gebeurd met in totaal 8 auto's. 2 mensen raakten gewond, 1 zat er bekneld. Rijkswaterstaat is druk bezig om alles op te ruimen. Op het deel waar het gebeurde zitten veel gaten in de weg door forschade, maar dat zou niet de oorzaak zijn van de ongelukken. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum heeft een boete van €450 gekregen voor het beledigen van 2 oud-ministers. 4 jaar geleden had hij een bewerkte foto op social media gezet waarop die minister Kuipers en minister Van Gennep een nazi-vlag hijsen. Dat heeft niks met vrijheid van meningsuiting te maken, vindt de rechter. En president Donald Trump heeft een AI-afbeelding van zichzelf als Jezus toch maar verwijderd. Op de foto leek hij een zieke man te genezen. Volgens Trump was dat niet religieus bedoeld, maar zag hij zichzelf als een soort dokter die mensen beter maakt. De afbeelding leidde tot veel kritiek, ook vanuit zijn eigen achterban. Het gebeurde terwijl Trump ruzie lijkt te hebben met de paus. En dan heb ik het weer nog voor je. Vanmiddag is het zonnig met landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt ongeveer 16 graden. En vlak aan zee is het een paar graden frisser. In de avond blijft het helder en vannacht koelt het flink af. En tot zover het 538 nieuws. Dankjewel, S. Dan weet ik dat de bananenplant nog even niet naar buiten kan vannacht. Nog even wachten. Niet doen. Even wachten. A12 Arnhem-Oberhausen bij Duitsland ben je 7 minuten langer onderweg. A58 Tilburg-Breda bij Galder 5. En er wordt gecontroleerd op snelheid op de A1 Naarden-Eemnes. Hoogte van Eemnes 28,9. A4 Delft-Schiedam bij Schiedam 61,2. Op de A7 de grens van Duitsland-Groningen bij Scheemda 229. En op de A8 Amsterdam-Beverwijk bij Westzaan. Hectometerpaal 10,0. De Dance Smash Classic, die is van eigen bodem. Die kun je zo de Dutch 1000 instemmen. En ook Bruno Mars in de line-up zometeen. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee. Plus. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dennis Ruijer. Warm welkom. Het is even na 11 uur. Je bent bij de 538 werkdag voor dinsdagmorgen met Bruno Mars. En dit is Lifehouse. 538.

I Just Might met die, ja, die groene broek in die video die eigenlijk uit de 70s komt. 538 Dance Smash. Classic. Ja, en alles wat vroeger hot was, maakt uiteindelijk altijd weer een comeback. Zo lieten we de skinny jeans achter voor de wijde pijpen natuurlijk. Onze mobiele telefoons zijn van groot naar klein naar opnieuw groot gegaan. Is wel handig als je wat minder goed bent met de ogen, zeg maar. En dat geldt ook voor de volgende hit, want 19 jaar geleden verschijnt er een danceplaat in de hitlijsten op naam van DJ José versus G-Spot. En die track verdween na verloop van tijd weer in de bak met oude hits. Totdat die kort geleden weer werd afgestoft, nagezongen en opnieuw werd uitgebracht. En deze Dance Smash Classic wordt ineens gebruikt in een online trend. En daarmee krijgt zo'n liedje dan een compleet nieuw leven. Dus ik zeg, doe die ogen dicht, dans en waan je even terug in de zeros met deze DJ José en G-Spot hit. Je hoort Turn the Lights Off nu als Dance Smash Classic op 538. Sunrise, the cold cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, though I get tired of seeing. Hier kun je gerust op stemmen met een gerust hart voor de Dutch 1000. De 538 Dutch 1000. Ja, persoonlijk vind ik alle liedjes van Sommieu bijvoorbeeld echt fantastisch. En vanaf aanstaande vrijdag kleurt Radio 538 niet alleen groen-paars, maar ook oranje. In aanloop richting 538 Koningsdag, toch het oranje feest van het jaar, geniet je dan bij 538 van de 1000 beste tracks van eigen bodem tijdens de 538 Dutch 1000. Van Martje Hoogkamer tot André Hazes, tot Martin Garrix en Tino Martin, tot Tiësto en Armin. En jij bepaalt dan welke hits er een plek verdienen in deze lijst. Een jeugd van tegenwoordig moet er wat mij betreft gewoon in. Stemmen kan tot en met donderdag 6 uur. En dan vanaf vrijdag geniet je dan ruim een week lang van die 538 Dutch 1000. Dus stemmen maar! You gotta

Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Binnen 1 minuut. Meer muziek. Tijdens de 538 werkdag. Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat. Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Dennis Ruijer. Je bent bij de 58 werkdag. Het is precies 11:30 en op de radio Imagine Dragons. Enemy. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Your words up on the wall as you're praying for my phone. And the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. A chair in the corner is my place. I stare, I shake, and I think about the powers it play, the powers it play. And the kids in the dark are doomed from the start. The child in the basement, face of the pavement. Oh, what a statement. Love is embracement. Love is a constant. Love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed. But keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. My enemy, I swear I Offenbach, miles away. De 538 Stemmenjacht. Ja, die koffer 10. De grote koffer, de jackpot met 40.000 euro. Janneke uit Harlingen, goedemorgen. Goedemorgen. Janneke, hard aan het werk op de autosloperij. Zeker weten. Ja, en wat doe jij daar op de autosloperij? Eigenlijk alles. Auto slopen. Auto slopen. En doe je dat machinaal of gebeurt er ook nog iets met de hand? Nee, dat doen de mannen, hè. De mannen doen het slopen. Ja, precies. Helemaal goed. Wat zijn nou de onderdelen die het hardst lopen, Janneke, qua dingen die van de sloop komen? Oude troep. Alle troep. Bumpers, wielboppen. Alles. Ja, alles. Ja, supermooi. Hey, Janneke, met hoeveel collega's werk je daar? We zijn hier met z'n vieren. Oh, gezelligheid, gezelligheid. Nou, mooi, je gaat meespelen voor die 40.000 euro. Ben je klaar voor de stem? Zeker weten. Daar komt ie. Leuk. Janneke uit Harlingen speelt gezellig mee met de stemmenjacht voor 40.000 euro. Janneke, wie zoeken we? Ik denk dat het Raven van Dorst is. Raven van Dorst, van Boerderij van Dorst, van al die leuke programma's die ze maakt. Ja. Nou, supermooi. Jury, is dit het goede antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, helaas. Jammer. Ik zeg, schrijf je gewoon nog een keer in om mee te doen. Helemaal super. Ik stuur je wel een hele mooie koffer van de Postcode Loterij. Nou, daar ben ik ook lid van, dus misschien winnen we daar ook wat. Precies, dat zou mooi zijn. Dan pas je nog wat rommel van de sloop past er gewoon in die koffer. Ja, dat laat me mooi thuis. En dan zet je op kantoor. Hé, hey, mooie dag vandaag, Janneke. Hetzelfde. Hoi, hoi, groetjes. De 538 Stemmenjacht. En dit is Robbie Williams, Angels. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. de 538 werkdag. I can't feel it. Het klinkt toch altijd wel het lekkerst gewoon op vrijdagmiddag. Maar ook op dinsdag klinkt hij lekker. Je hoorde Cry for Me op 538. Het is je 538 werkdag. Bastiaan, die hebt Dennis lekker aan het werk, man. Pak je bij en genieten van de hits van 538. En toch die ijzer staat alweer te branden. Oké, kijk, dat is mooi. Dat is ook weer richting de lunch. 11:15. Richting een nieuwe koffer in de stemmenjacht. Zal meteen weer de kans op die 40.000 euro te raden. Ook zo bij Lindo. Eerst is hier Michael Jackson. gangs clutching nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Damn it, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. You're black or white. I said, you're thinking of being my baby. It don't matter if you're black or white. I said, you're thinking of being my brother. It don't matter if you're black or white.